بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ومصليا وبعد درنو او متدينو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله دا چی پټولو دینی جهادی او مشروع دینوی کارونه کې به بریالی او د صحت او عافیت له نعمت برخمن یست. د افغانستان اسلامی امارت په تشکیلاتو کې د فرهنګي چارو کمیسون دنده لري ترڅو د خپل اولس ته اصلاح، فکری تنویر او رهنمایی لپاره د اطلاع رسانی او مطبوعاتو له بیلابیلو لارو څخه په استفاده د جهاد او اسلامی نظام د دفاع، ټینګښت او خپراوي په مقصد نشراتی مبارزه وکړي. په دې لړ کې لکه څنګه چې په چاپي، انټرنیټي، ویډیویي او نورو مختلفو برخو کې نشراتی جهاد ادامه لري، دا د صوتي استعاراتو د نشر لړۍ هم پیل شوې چې دوهم نمبر استاري ستاسو په خدمت کې دی. د صوتي اصداراتو لاري فرهنګي کمیسون په پام کې لري چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د وتلیو دینی علماي کرامو، مشایخو، مجاهدینو، استادانو او خطباو صوتي ویناوي، مهم او ګټور درسونه او ټول هغه صوتي مواد چې د عامه مسلمانانو د رهنمایي او استفادې سبب ګرځي نشر او تر هرې سیمې قریې او کور پورې ورسوي. دغه صوتي استار چې اوس تاسو په خدمت کې دی په 4 GB میموري کې نشر شوی چې د هیواد د بیلابیلو برجسته علماي کرامو، د احادیثو استادانو او خطباو تقریرونه او ګټور درسونه پکې په صفه ژغ او ښه کیفیت تاسو ته وړاندې کیږي. دغه تقریرونه چې د 2 اونیو کار په نتیجه کې انتخاب او چاڼ شوي دي او هغه خبرې په کې راځي شوي چې د مجاهدینو او عام اولس ورته تر ټولو ډیره اړتیا ده. هله ده چې په غور سره یې واورئ، تر نورو یې ورسوئ او په تکثیر او تعمیم کې د خپل توان په اندازه کوشش وکړئ. مجاهدین او عام مسلمین کولی شي له دغې میموري څخه د موبایل ټلیفونونو، MP3 پلیر، محلي FM سټیشنونو او په غونډو او مناسبتونو کې د لوډ سپیکر په توسط استفاده وکړي تر څو یې پیغام تر ټولو ورسیږي. د فرهنګي کمیسون سمعي او بصري څانګه په راتلونکي کې هم د دا ډول صوتي اصداراتو د خپراوي پروګرام لري. نو که غواړئ چې له تاسو سره موجود ښه تقریرونه، صوتي مواد او ګټور درسونه تر عامو مسلمانانو ورسیږي، هله ده تر فرهنګي کمیسون یې راورسوئ تر څو له کتلو او لازم ایډیټ وروسته نشر شي. فرهنګي کمیسون ته د هر ډول نشراتي موادو د سپارلو لپاره کولای شي د خپل ولایت د فرهنګي چارو له نماینده سره په تماس کې شي او د هغوی په توسط یې مربوطه مرجع ته ولیږي. نور مو وخت نه نیسو، په دې هیله چې په میموري کې ځای په ځای شوي دینی او اصلاحي بیانات په غور واوري او د عملي کولو او تر نورو پورې د رسولو هڅه یې وکړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.